Έλα, Αποστολή, τι κάνεις? Έλα, Χρυσό μου, καλά εσύ. Καλά, να σου πω, επειδή εγώ συμπαθώ πολύ και σας υπολείπτομαι, θα σας στείλω χριστουγεννιάτικα στολίδια από την Amazon. Από την Amazon θα μου στείλεις? Χριστουγεννιάτικα στολίδια που έβγαλε η Amazon, δεν τα έχεις δει? Τι έβγαλε, όχι, τσουτσουνιά, τι είναι? Φωτογραφίες από το Auschwitz. Α, να έχουμε κάτι να στολίσουμε, κάτι που μας δίνει χαρά. Χριστούγεννα έχουμε. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Γιατί και ο Χριστούλης δεν τράβηξε. Άρα να θυμόμαστε ανθρώπους που τράβηξαν. Δεν το έχει δει, σοβαρά? Δεν το έχω δει, αλλά πάντα μπροστά η Amazon. Έλα, βρε, είναι καλοί άνθρωποι. Κατά λάθος έγινε, μάλλον. Ναι, ναι, δεν λέω. Καταρχήν, δεν είναι Μπογδάνος ο Κώστας ο Ρουφιάνος. Αλλάξτε το λίγο για να μην έχουμε θέματα. Οκ, okay, εντάξει. Δεύτερη ερώτηση. Πού στο διάολο είναι το τηλεφωνικό κέντρο και πας και έρχεσαι και μου το κλείνουν κάτι κομμενάκια να πούμε, μου το σηκώνει προηγουμένως μια και μου λέει θα πάρετε σε δύο λεπτά. Σ' άρεσε. Τέλος πάντων. Ναι. Έλα, Σποτόλη, ο κοιλώντας είμαι από Ηράκλειο. Αρχές Φλεβάρι έρχομαι Ηράκλειο για παράσταση. Θα το πεις, έτσι. Ακριβή ημερομηνία. Το λέω, είναι 1η Φλεβάρι. 1η Φλεβάρι. Ή 1η 2 τώρα, δεν θυμάμαι. Νομίζω Ηράκλειο πρώτη, ναι. Ωραία, 1η Φλεβάρι, το σημειώνω από τη γυναίκα. Την προηγούμενη πρέπει να παίζω Χανιά και την επόμενη Ρέθινο. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Έλα να σου πω, ξέρεις πώς το σκέφτομαι, ρε. Αφού είναι ο άλλος ο παλιόγερος, ξέρεις τώρα, ο Θήμιος μου. Εντάξει, μην το κόψω αυτό. Ναι. Να μείνει η εκπομπή έτσι, μωρέ. Παίρνω το τηλέφωνο τον παλιόγερο στο σπίτι να πούμε πιο καλά γουστάρουμε εσένα, ναι. Ντροπή σου, δεν έπρεπε, χιδέα. Έλα, Αντολή. Γεια σου, αγόρι μου, γεια. Το συνθηματάκι, το οποίο πιάνει μέσα και τους οικολόγους και το Μέρα 25 και το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορούμε να το λέμε όλοι μαζί σε συγκεντρώσεις. Τέλεια, δώσ' το. Λοιπόν, κοντεύουν τα Χριστούγεννα και ούτε νυφάδα χιόνι. Μπάτσι. Όπα, στη συνέχεια την κατάλαβα, μην την πεις. Άστο, γεια. Ρε φίλε, τι άκουσα προχθές να μου και ήθελα να το πω. Βγήκε αυτός ο ναύαρχος από τη Συρία, από τη Λιβύη, συγγνώμη, και είπε ότι άμα έρθουν τουρκικά, ξέρω εγώ, εμείς θα τα βυθίσουμε και τέτοια. Στον Παπαδάκη. Και βγαίνει λοιπόν ένας φωστήρας δημοσιογράφος εδώ στην ραδιόφωνο του Ηρακλείου και λέει: Βλέπετε, σας τα είχα πει εγώ. Αν είχαμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει, θα είχαμε εξάγει περισσότερους ανθρώπους με ελληνική παιδεία στο εξωτερικό. Τα βλέπεις? Δεν θέλατε? Πάρτα τώρα. Πάρτα τώρα. Ιδέες, μιλάμε τώρα επιστήμη, όχι μαλάκια. Έτσι, αν δεν μιλήσουν οι επιστήμονες, θα μιλήσει. Άμα δεν μιλήσει τώρα ο δημοσιογραφάρα εκεί πέρα να πούμε. Ο επιστήμονας δημοσιογράφος, σε παρακαλώ. Ναι. Γεια σου, Αποστόλη. Ω, γεια μου. Περιμένουμε λεβεντογένα, μόνο αυτό έχω να πω. Έτσι, πες το. Λίγο είναι. Είναι Ρουφιάνος. Τελικά ή είναι? Δεν είναι Ρουφιάνος. Δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας, δηλαδή. Είναι ή δεν είναι? Έχω μπερδευτεί μέσα, δε παιδιά. Δεν είναι Ρουφιάνος. Να ζήσει ρούμε, λέει, αδερφέ. Γιατί με το κάτω από τα βλάκια του βλέπει τι γίνεται. Όλοι οι προοδευτικοί μας έχουν βγει. Τσαμαράδε, το να τα λέω. Βγάζει ένα πρόεδρο με προοδευτικό πια. Συγχαθήκαμε την πρόοδο. Συγχαθήκαμε την πρόοδο. Πόσο μπροστά θα πάμε πια, πόσο μπροστά, έλεος. Σωστό, έλα, γεια. Καλό από Αυστραλία. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Μου κρατάτε χρόνια τώρα, κάνα δύο χρόνια παρέα που μετακόμισα. Τα ακούω κάθε μέρα το πρωί. Και γενικά πήρα τηλέφωνο διότι νιώθω να διαφωνώ έντονα με κάτι έτσι που υπενήχθηκε από μέρους του Θήμιου, ας πούμε. Είναι για τις εξελίξεις με την Τουρκία γενικότερα. Ναι. Νιώθω ότι υπάρχει ένα κλίμα καλλιέργειας πολιτικής κατευνασμού. Για μένα είναι λάθος. Γενικά, αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο θέμα και είστε σατυρική εκπομπή. Γι' αυτό δεν θέλετε να το πιάσετε. Και καλά κάνετε. Αλλά καλύτερα να μην το πιάνετε καθόλου. Γιατί ξέρεις, ακούγεται ο Θήμιος να λέει, ας πούμε, ας μην γίνει πόλεμος, ας γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός από πόλεμος. Κάτσε, φίλε, όμως, μπορεί οι καταστάσεις να φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε να είναι αναπόφευκτο. Ναι, ταυτόχρονα όμως είπε, γιατί κρατάς ό,τι θες, ταυτόχρονα είπε ότι αν γίνει πόλεμος, εκεί θα είμαστε όλοι. Είπε και αυτό, δεν το άκουσες. Γενικότερα κράτησες είναι αυτό που ήθελες. Λοιπόν, έλα, φυλάκια. Καταρχάς, πες μου πώς τα καταφέρνεις. Δηλαδή, κάνεις εκπομπή και μετά βγαίνεις και σηκώνεις τηλέφωνα καπαγιά. Όλα τα καταφέρνω. Διπλό μισό σε δίνω να φανταστώ, έτσι τώρα αυτές τις μέρες. Πολυεργαλείο να πούμε, λέγε. Έμαθες ότι χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Διαδήλωσης, το ήξερες? Και δεν κάναμε ούτε μία. Δεν αυτό. Ποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε να καταργηθεί? Ποιος, ο Μπαλάφας? Αυτός! 2-0 από Θεσσαλονίκη. Και έχω πάει. Τρένο. Να σου πω κάτι για προβληματισμό, δεν θέλω να σου πω. Αλλά επειδή μιλάτε για κάτι Νικολάου, θα πλένε ακροδεξιά και Μπογδάνο και τα λοιπά. Το ότι δουλεύετε αυτό το συγκεκριμένο σταθμό, μήπως είναι και αυτό και λίγο μια μορφή κλίματο. Και πριν δουλεύουμε στο Χατζη Νικολάου και πριν στον Αλαφούζο, προτιμάς να μην δουλεύουμε κάπου και να μην υπάρχουμε? Τα μέσα παραγωγής ποιος τα έχει, η συντροφή? Είναι λαϊκά μέσα τα παραγωγής ή μήπως τα έχουν οι μεγαλοκαρχαρίες όλα? Για πες μου λίγο. Όχι. Οπότε λοιπόν πάμε λίγο από την αρχή το τηλεφώνημα. Εντάξει, απλά με προβληματίζει. Καλά κάνεις και σε προβληματίζει. Τι προτιμάς? μας, αγάπη μου, γλυκιά σπίτι μας. Όχι, καθόλου. Μα για αυτό το λόγο και σας ακούω και το ξαναλέω. Άρα. Ωστόσο, άκου λίγο και κάτι άλλο. Δεν θέλω να το ρωτήσω. Ένα προβληματισμό, ρε παιδάκι μου. Δεν το λέω. Πραγματικά ήθελα να το ρωτήσω από την αρχή που σας ακούω σε αυτό το σταθμό. Okay. Άρα θες να μην λέμε δηλαδή για αυτούς. Εφόσον είμαστε λοιπόν στο σταθμό που είμαστε, να μην λέμε για κανέναν. Λογικό. Όχι, να λέτε. Να λέμε. Τι γίνεται αυτό το κολοτούμπα τηλεφώνημα, πολύ σιριζέικο μου κάνει. Σιριζέικο. Εντάξει, τέλος πάντων. Απλά και κάτι ακόμα. Επειδή στο συγκεκριμένο σταθμό, στο συγκεκριμένο μικρόφωνο που μιλάτε, τη μιλάει και ο Καλαρίτη. Και θέλω να ξέρω, δηλαδή, τόσο μύθος και τόσο δηλητήριο και τόσο ανθρωποφαγία που στάζει το στόμα του. Αυτό και μόνο, εμένα μου είναι αποκριστικό, καταλαβαίνει τι εννοώ. Γι' αυτό το αποδέχομαι. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά και σε ένα ξενοδοχείο όταν πας για ένα δωμάτιο. Δεν ξέρεις τι γίνεται στο διπλανό δωμάτιο, δεν σε αφορά. Σωστό γι' αυτό. Okay. Γιατί στο ίδιο μικρόφωνο είναι και άλλοι πολλοί. Δηλαδή, σε άλλα δωμάτια είναι και άλλοι πολλοί. Όταν πας σε ένα ξενοδοχείο, εσύ θες να μείνεις σε ένα δωμάτιο. Okay. Έλα, γεια. Είπε κάτι ο Θήμιος ότι αγαπάνε στην Αγγλία τους αστυνομικούς. Ναι. Να πάνε να ρωτήσει έναν εργάτη στο Μάντσεστερ, στο Λίβερπουλ, στο Νιούκαστλ και στο Ανατολικό Λονδίνο πόσο αγαπάνε τους αστυνομικούς. Απλά στην Αγγλία οι αστυνομικοί δεν είναι τόσο βίαιοι όσο είναι σε άλλες χώρες. Το άλλο, αν υπάρχει τον Μπάτσι Γκουρούνια δολοφόνη, σε άλλες χώρες υπάρχει το ΑΚΑΜ. Όπως πολύ σωστά του είπε. Και στην Ιταλία τα ανέκδοτα που εμείς εδώ οι μαλάκες, οι ρατσιστές, οι κολοπαλοελαδίτες τα λένε για τους πόντιους, στην Ιταλία τα λένε για τους μπάτσους. Το ξέρει. Δηλαδή λένε τι κάνουν δύο μπάτσι, ξέρω εγώ, αυτό καταλαβες. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Το άκουσα το δεν, το άκουσα. Α, κι εγώ. Να σου πω φιλαράκι, τελικά ξεβρακώθηκαν όλοι, έτσι. Το θέμα είναι απειλή ο Σουλτάνος από εκεί. Αρχίζουν και πετάνε, θέλουμε εξοπλισμούς και τέτοια. Πώς θα κυριολογούσε η κατάσταση, το βλέπαμε εμείς οι πιο. Αλλά αυτό που θέλω, ρε φίλε, έτσι να σχολιάσω. Ακούω από το πρωί να πούμε τους δημοσιογράφους συντετριμένους να λένε θα πάμε σε θερμό επεισόδιο και θα πάμε σε θερμό επεισόδιο. Και αυτό το νόημα που βγάζει είναι ότι το θέλουν το θερμό επεισόδιο για να τρομάξει ακόμα πιο πολύ το πούπολο και να κάτσει τα αυγά, έτσι δεν είναι. Τι είναι αυτό που λες, δεν είναι τέτοιο, ρε παιδί μου, ότι τι να τρομάξει το πούπολο για ποιο λόγο. Δεν θέλουν έναν ελεύθερο πολίτη, όλους μαζί ελεύθερους, ενωμένους πολίτες. Δεν θέλουν τέτοια. Τι εννοείς, ότι θέλουν να διαιρέσουν τον κόσμο, τον καθένα σπίτι του, να μην έχει δύναμη. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι να μην έχει δύναμη, να μην βγαίνει να διαμαρτύρεται. Αυτό. Και να τον αποχαυνώνουν από τις τηλεοράσεις. Έλα, σε παρακαλώ. Ρε φίλε, όταν ο Λύκος είναι έξω από το Μαδρί και αληχτάει, δεν πηδάς εύκολα έξω να πούμε, γιατί σε περιμένει ο Μπινές. Και όταν δεν είναι απ' έξω γιατί δεν έχει πολλούς Λύκους, τον βάζει στο repeat ή τον βάζει ηχογραφημένο να ακούγεται. Μπράβο, ναι, τα γνωστά τρυπάκια να είσαι ζωντανή μετάδοση σε κάθε σπίτι για να μην έχεις τέτοιο. Πάλι, ρε φίλε, στο ίδιο τρυπάκι να πούμε και πάλι εμείς οι μαλάκες. Θα γαμώ και να το δει. Και αυτό το κουκουέ ακόμα περιμένω να οριμάσω αυτές τις δίκες. Ρε που βάλτε μια λάμπα αυτό το περίοδο να πάει να οριμάσει το γαμμένο, να ξεγίνει να στο διάλογο να πούνε. Πόσες γενιές πρέπει να περάσουν, ρε φίλε, για να οριμάσουν αυτές τις γαμμένες συνθήκες. Τι είναι, παιδί μου, για εσύ που περιμένεις να οριμάσουν, τι είναι η συνθήκη. Αβοκάντο είναι που άμα οριμάσει το απ' έξω λιώνει σαβούτυρο. Δεν είναι η συνθήκη να οριμάσει το θέμα, ο λαός πρέπει να οριμάσει το μέσα, το κουκούτσι, ο πυρήνας. Όχι το αβοκάντο το απ' έξω. Περιμένεις κι εσύ, άλλος θα πας κι εσύ. Πρέπει να το βοηθήσουμε να οριμάσει το γαμμένο, πρέπει να το βοηθήσουμε. Κομμάτι είσαι εσύ, αγάπη μου, και εσύ κομμάτι είσαι και εσύ που πρέπει να οριμάσει. Άσε μου, μην κάνεις το μέσα. Ναι, και εγώ πρέπει να οριμάσω. Άι, τέλειωνε. Το όριμο σήμερα, μαλάκα. Άντε, βρε καραγκιόζο. Φιλιά στα κολομπέρια, ένα και δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Φιλιά.